hoću da pozdravim momke koji su došli iz Šapca ovde večeras, a ne mogu da ih vidim. Alo. Iz Šapca, ova dva momka. Maske! Stani. Šta? Kaži. Sljedeća stvar, alo. Ljudi, sljedeća stvar je za Paju. Gde je Paja? Pajo, sljedeća stvar je za tebe. Vama svi, svi znamo da je ove godine 30 godina. Pa idemo onda. Svi znate ovu pesmu. Dickhead, dickhead. Look.